У авангардзе нацыянальнага адраджэння. Да дзесяцігоддзя клуба спадчына. Нацыянальнае адраджэнне Беларусі пачалося не раптоўна. Перад разлівам у шырокую плынь яго жыватворныя крыніцы струменілі паўсюдна. Імі былі літаратурныя аб'яднанні, фальклорныя калектывы, культурна-асветніцкія клубы. Сярод апошніх асабліва важнае месца заняў менскі клуб «Спадчына», арганізаваны і ўзначалены навукоўцам Анатолем Белым у 1984 годзе. Ужо адна назва сведчыць аб тым, што ён закліканы даць шматбаковае ўзнаўленне гістарычнай і культурнай спадчыны нашага народа. Клуб адразу вызначыўся шырокім ахопам задачаў патрыятычнага выхавання ўдзельнікаў, іх вялікая колькасць спадчыння была з самага пачатку дзейнасці. Памятаю, як выступаючы ў клубе з лекцыі ў 1985 годзе, я быў прыемна ўражаны шматлікасцю аўдыторыі. Пры высокі аўтарытэт клуба асабліва добра гаворыць тое, што ў арбіту яго дзейнасці былі прыцягнуты лепшыя сілы беларускіх навукоўцаў, пісьменнікаў, грамадскіх дзеячоў. Клуб стаў сапраўдным народным універсітэтам патрыятычнага выхавання людзей, асабліва моладзі. Вядома, афіцыйныя ўлады Менска, асабліва гаркам КПБ, бачылі ў клубе спадчына важны чыннік нацыянальнага абуджэння, а гэта для іх заўсёды было непрыймальным. Рабілі ўсё, каб спыніць яго высакародную справу. Яны абвінавачвалі клуб у нацыяналістычнай дзейнасці і на гэтай падставе адбіралі ў яго памяшканне, забаранялі яго. Аднак клуб перамог неспрыяльныя варункі, змог выжыць, набраў яшчэ большы патэнцыял для далейшай працы. Клуб не абмяжоўваецца ўзнаўленнем спадчыны. Ён гуртуе вакол сябе маладых навукоўцаў, літаратараў, спевакоў, музыкантаў, рабочых, якія твораць сваю спадчыну і ўжо маюць добры вынік. Выхад дадзенага альманаха – сведчанне гэтаму. Няма сумненняў, што клуб «Спадчына» набудзе новае дыханне і будзе надалей ісці ў авангардзе нацыянальнага адраджэння Беларусі. Мікола Ермаловіч, альманах «Спадчына» «Спадчыны», 1994 год.